Give me a number. It's 9820-21807. Okay. Chukke se kahi hi me paon se jaane kis tarah kis ghadi aage badh gaye humse raah mein par tum to abhi की। कब तक वापस आओगे? एक हफ्ते बाद आऊंगा। अरे सुनो, वो मोबाइल चार्जिंग पे रख देना प्लीज। कितने बजे की फ्लाइट है? 10:30। कहाँ जा रहे हो? कितनी बार पूछोगी, बैंगलोर जा रहा हूँ। या सिगरेट कहाँ है? मैं साथ चलूँ? अरे बाबा, तुम्हें हर जगह साथ लेके जा नहीं सकता ना। हाँ, मुझे तो तुम ऐसी जगह पे ला सकते हो ना, जहाँ कोई देख ना ले। तुम पहले निकलो, मैं 2 घंटे बाद में, चोरों की तरह। ये तुम्हें क्या हो गया नेहा? तुम इतनी फन लविंग थी यार। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मुझे सचमुच में प्यार करे। तो रोका किसने? ढूंढ लो ना। हमने तो क्लियर किया था ना कि इस रिश्ते में कोई बंदिश नहीं है। अरे बच्चे थोड़ी पैदा करने यार हमको, इसलिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो जो तुम्हें सचमुच प्यार करेगा। बस मुझे खबर कर देना। अब तो तुम यही कहोगे ना, एक साल तक मुझे यूज करने के बाद मैंने यूज किया। नेहा मेरा मुंह मत खुलवाओ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है तुम एक 16 साल की इनोसेंट सी लड़की हो जिसे कुछ नहीं मालूम, जिसे मैंने बहला के फुसला के सब कुछ करवाया? मैडम ये जो पर्क्स मिलती है ना आपको टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को नहीं मिलती है। एयर ट्रैवल करती है तो बिजनेस क्लास करती हैं आप, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिलते हैं आपको, जो कुछ आपने मांगा है आपके सामने हाजिर किया है मैंने। इसे सोच समझ के बोलना कि कौन किसको यूज कर रहा है। ये तो गनीमत है कि तुम अब तक कैश नहीं मांगती हो, वो भी मांग लेना, ये लीजिए जो अभी मैंने आपको यूज किया ना उसके लिए।